Lewatywa mózgu, część druga. I zaczynamy druga część, albo druga godzina audycji Lewatywa mózgu w czwartek, 16 czerwca o 22, bo pierwsza godzina się już skończyła i była jakże burzliwa, gdzie ja robiłem sobie jaja z serwisu, którego nazwy już więcej nie powiem, bo reklamować już tego dna nie mam, dna, przepraszam, dna od razu. Nie, jak się mówi o czymś dno, to już jednak uznaje jakieś, że istnieje, a to nawet nie istnieje. No ale nieważne, nieważne. W każdym razie gadaliśmy o tym, że no zostałem ponoć lewakiem, że skręciłem w lewo, że już jestem sympatykiem Kalisza i SLD. Tak dokładnie napisał ktoś, kto się nie podpisał, bo się boi, że napisze o nim piosenkę, albo że powiem o nim w radiu. Ups, no właśnie mówię, no właśnie, ależ no słabo, no, no rany. I jeszcze ktoś tego usłyszy i jeszcze ktoś może się obśmiać, no a może poważni ludzie boją się, że się z nich ktoś będzie śmiał. No, no, boją się. Oni właśnie się, bo oni się nie śmieją, oni mają rację. Oni się muszą mieć rację. Racja jest najważniejsza. Dobrze, więc w tej drugiej godzinie chciałem pogadać z ludźmi bardziej, co oni o tym wszystkim myślą sobie. No znowu wróciło do tego tematu. Temat co jakiś czas wraca, to jest temat pod tytułem w jaki sposób promować te swoje tradycyjne, narodowe i inne tam zasady albo poglądy, czy ich promowanie jest okej, albo czy na przykład krytykowanie sposobów, w jaki ci ludzie promują te swoje poglądy, czyni kogoś lewakiem i sympatykiem czegoś tam. Tak jak napisali mi tutaj, właśnie na tej stronie, której już mi się nie będę wymieniał, ktoś co do nich z pierwszej godziny posłucha, to... Czekajcie, bo to tak był taki fajny fragment, jak zapomniałem im powiedzieć, to uwaga, teraz będzie jeszcze errata. Takie, to mi zafascynowało, bo to jest pełen takich dwuznaczności tekst, który coś sugeruje. Uwaga, uwaga, bardzo mi się podoba, uwaga. Ach, jeden taki mały zgrzyt, pisze anonim. Otóż główny organizator Marszu Tradycji i Kultury, z dużych liter, chłopak z Młodzieży Wszechpolskiej, z dużych liter, był na marszu, z dużej litery, ze swoją dziewczyną, w przeciwieństwie do Martina, trzy kropki. No, wiecie o co tu chodzi, nie? Bo Martin nie był. Z kim był Martin? Martin był z Olem. Kto ty, Zolo? Mężczyzna. A tamten to był ze swoją dziewczyną, a Martin był z kim? Z Olem. No, jak Franz Maurer, my tu z Olem zrobimy porządek. Normalnie. Czy jest pan gotów stać na straży porządku prawnego odnowionej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej? Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. I dzwoni. Kto to dzwoni? Witamy w kontestacji. Halo? Jaki dziwny głos masz, jak baba. Co się z tobą dzieje? No. Wyszpegał i od razu tak. Co się dzieje, to wiedzą na stronie, o której tutaj nie mówię jej, bo to jest niewymawialna jak Lord Voldemort. Sama wiesz, jaka strona. No, tak będę mówił teraz. Bo ja chciałam powiedzieć, że telefon to nie Skype i że jak się dzwoni, to rozłącza w pewnym czasie, więc telefon powinno się odbierać w pierwszej kolejności. Nie wiem, czy mu dzwoni już od pół godziny. Tak to czyni. Po drugie chciałam powiedzieć, że jak już wyszło na jaw, że jesteś gejem i że byłam tylko twoją przykrywką, to publicznie wszystkim oświadczam, że ja i Kramiec jesteśmy zaręczeni. I ja go pozdrawiam teraz bardzo, mojego chama kochanego, który obręża mnie na czacie. I coś to chciałam powiedzieć. A, chciałam powiedzieć jeszcze, jak była audycja z Jankiem na temat dofinansowywania na rodzin, że małżeństwo powinno dostawać jakieś ulgi, bo oni rodzą dzieci, znaczy dają dzieci na następne pokolenia, a geje nie dają i dlatego nie powinno być ulg. Coś Janek takiego powiedział, więc właściwie to lesby na przykład powinny dostawać podwójne ulgi, bo w tym samym czasie jedna i druga może urodzić dziecko. To prawda, rzeczywiście powinny mieć podwójne ulgi, no. No i nie wiem, dlaczego właśnie jak się mówi o homoseksualistach, że oni to nie mogą mieć dzieci, że coś tam, to trzeba się nie myśleć o lesbach. Lesby to też homoseksualne osoby, to nie? To prawda. Więc nie, że oni się tak wszyscy przeciwiają facetów jako facetów, a nie robią, no nie robią żadnych wyborów na temat kobiet. Tak, logicznie. To chyba wynika z tego, że po prostu dwaj faceci całujący są obrzydliwszy niż dwie kobiety, a przynajmniej większość tak uważa. No pewnie, że o to chodzi. To są zwykłe subiektywne odczucia ludzi, którym się nie podoba, których obrzydza to, że mężczyźni razem coś robią. I wiadomo, że to o to chodzi, a nie żadne poglądy, ani żadne inne rzeczy, no. Grubianin napisał, że mam głos, jakbym wypita chodziła, więc ja właśnie wypiłam kakao i pewnie dlatego... Tak, bo my jesteśmy przykrywkowym małżeństwem, które tutaj chleje, wpadło w alkoholizm, ja jestem gejem, Ilko lewakiem. Wszystko jasne w ogóle, no. Który broni gejów w ogóle, tak. Chciałam coś jeszcze dobrze, powiedzieć. To już za chwilę możesz zadzwonić. Nie, bo znowu mnie nie odbierze. Wiecie, audycja ma swoje prawa, a ponieważ już się przyznaję, że jestem gejem, to już nie muszę cię darzyć szacunkiem należnym małżonce. No to co? Powinieneś mnie darzyć szacunkiem jako swojej przyjaciółce i zaręczonej twojego przyjaciela. Ja tam zdradziłaś mnie. Zdradziłaś mnie mówiąc, że jestem gejem. Kłótnie małżeńska na antenie to Radia nie ja, Kontestacja. To pan anonim, a ja przynajmniej miałam odwagę się podpisać. I tyle mam do pytania. Ale odbierzesz mnie później, jak to przypomnę. Prawdopodobnie. Jak nikt nie będzie inny dzwonił, to oczywiście. Dobranoc. To pa, pa. To mówiła moja żona, która w końcu zdradziła wszystkim moje sekrety. No a to był całkiem niezły argument, że ulgi małżeńskie powinny być per macica. Bardzo dobrze. Per macica, czyli lesbijki powinny mieć dwa razy większe ulgi, czyli możliwość rozliczania się. No jak można się wspólnie rozliczać, ale tak jakby ich było cztery, czy coś? Dobra, dzwoni Marek. Hej, Marek. No, i dzwoni i buczy. Halo? O, jest, mówi coś, no. Nie, nawet nie zauważyłem, czy mnie odebrałeś. Wiesz, jak to jest, jak się czeka czasem. No. No to nie, ja tak chciałem tylko dzisiejsze dwa fakty z audycji. Wyłapałem sobie, już wiem, dlaczego jedziecie do Odessy. Dlaczego? No ba. Wschód. Oficerowie prowadzący tam siedzą, no, czekają dokładnie na nas. Już dawno nie byłem, że raporty muszę pisać. Cyrylicę już trochę zapomniałem. No. Przynajmniej wiemy, kiedy to się zaczęło. Tak jest. O, Franz Maurer na czacie się pojawił. Brawo. To jest mój ideał, w ogóle pierwowzór. W ogóle na film pies jest wzorowany na mnie po części i na Olu, bo Olo gra Ola, a ja Franca. Nie było przypadkiem. Słucham, ja też strzelam tego, bardzo celnie, powiem. Czy nie było koło tego na kontestacji mieście o tobie, no, zdjęcie, jak skręcasz skuterem w lewo? Nie, bo ja nie mam skutera, ukradli mi. Znowu? Nie, no ja nie mam teraz skutera, mam motorower teraz, to nie jest skuter. No to dobrze, motorowerem w lewo. No, nie sam za dobrymi jeszcze dziennikarzami. Nie wytropili cię, to nie z faktu. Nie, to nie. Czy nie, oni powinni zrobić jakiś fotomontaż, że się całuje z Kaliszem, o, i to by było sensowne, nie tak. Lipy odstawiam, jakbym ja chciał siebie objechać, w ogóle to kurde, jak ja bym się... Nie było żadnego Kalisza. No co ty, nie było nic z tego, co oni piszą, ale oni gdzieś to widzieli, ja nie wiem, oni mają wzrok sokoli po prostu. Dostrzegli Kalisza, którego nie było, dostrzegli profanacje, których nie występowały i usłyszeli bluźnierstwa, których nie dało się w ogóle słyszeć, bo techniawa leciała za głośno i w ogóle nic nie było. A może chodziło o to, że ty się sprofanowałeś, że tam byłeś? No oczywiście, że tak, to już w ogóle jest. A nie, bo nie. Oni tam... Ja się nie mogę sprofanować, bo ja jestem profanem. To już sam z siebie jestem sprofanowany taki. Lewakiem jestem. No. Nie, no zawsze wyglądałeś na kryptogeja, ale no... Wiem, pozory. Wiem. Fajnie. No, tak było. Się okazało wszystko. Dobra, to dzięki powiem. Dzięki, że za współczucia trochę, odrobinę. Jakby coś, to wysyłam całusa... Tam niech leci do Krakowa i jak się spotkamy gdzieś tam w ustach Mariana, to powiem ci głębiej, o co chodzi. A do, słuchaj. Poznamy się głębiej. Cię, ugościmy cię. Dogłębnie się poznajmy. Dobranoc. No, ja chciałem zobaczyć, zostawiłeś ręcznik u mnie. No co ty? A to ten jednego brakowało. A no, widzisz, no. Rozumiem, że go nie wyprałeś już, tylko wąchasz sobie wieczorami albo coś. No Marta niestety wyprała. Te feromony. A, ojej. Kobiety nas nie zrozumieją, nas chłopców nie. Tutaj. Dobra, dobranoc. A ja postanowiłem puścić wam to, co nie mogłem puścić, czyli taniec z szablami. Bardzo... Nie z szablami, taniec szkieletów. Szkieletów taniec. Szkieletów, tak, bo tak jakoś mi pasuje. Ja bardzo lubię tą melodię i niech sobie leci w ramach uszlachetniania. Bycie ta... tam artyści, każdy artysta to jest pedał. Pedał jest, bo to jest artysta każdy, jak wiadomo. Tak jest, bo człowiek normalny, prawdziwy mężczyzna nie może być artystą, śpiewać, jakoś tam uczucia takie, ble, ble, na wierzchu. Nie, nie. To jest jasne, na pewno dla wszystkich z Marszu Tradycji Równości to jest w ogóle jasne bardzo. Taniec szkieletów brzmi tak. No, brzmi. Kiedyś brzmiał. Nie brzmi. Witam, Becie, po raz drugi. Tak, bo mi się przypomniało, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że 404 Not Found, który był na trzecie, się przedstawiła jako kobieta, więc można nie mi krzyczeć. A po drugie chciałam powiedzieć, że ja się właśnie z nią zgadzałam, że ja jestem bardzo przeciwna obmacywaniu się na ulicy, że jedyne, co toleruję na ulicy, to jest trzymanie się za rękę, ale całe całowanie i takie przytulanie i macanie się i wkładanie sobie ręki pod bluzkę, to już absolutnie nie, uważam, że jest to obrzydliwe. A co więcej, z doświadczenia tak moich znajomych i mojego mogę powiedzieć, że te pary, które się obmacują na ulicy, to nie przetrwały zbyt długo. A wszystkie te, które są powściągliwe w uczuciach, to przetrwały. A jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie jechałam sobie tramwajem i siadła para takich 15-16-latków i oni chyba byli po nocy wspólnej, być może pierwszej nawet, tak wyglądali. I oni się zaczęli całować, ale oni się nie całowali tak, że się do siebie przystali przez pół godziny ten, tylko oni się to całowali. I przerwa. I jak? Jak? Jeszcze raz. Ja, jeszcze raz. I przerwa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Takie i przerwa. I takie... Zasysali? Zasysali bardziej? Właśnie to nawet nie było jakieś takie lizanko, nie? Że tak z języczkiem czy coś, tylko sanko. Jakiś smog i później taki lis. I przerwa, i przerwa, i przerwa. To tak jak i się lody je. Tak jak się je lody. Tak, i to było takie obrzydliwe. I wszyscy się na nich patrzą w tym kraju. I to już powinno być takim znakiem. Kurwa, przestańcie, nie? A oni nie idą w ogóle. Dalej, dalej. I to lizanie, i lizanie. I aż wysiadłam na następnym przystanku, bo stwierdziłam, że nie jest... Że nie bluzgać tu na antenie. Się kurwa liść ze słowami. Właśnie. To saura, ale mnie poniosło. Bo naprawdę, kurwa, jak, ludzie. Opanujcie jak mnie się. Poniesie. Opanujcie. Och. Coś, co za tutaj w ogóle poziom. Trzeba więcej na marsze chodzić tradycji i kultury. Się nie będzie kląć tyle na antenie potem. Dobranoc. A jeszcze chciałam jedną rzecz. Ty masz w nieskończoność czasu. Masz audycję swoją godzinną. Jeszcze nie wygadałaś się. I tak wygadałam w swojej audycji. A jeszcze jedno zdanie. Że jak ty nie chcesz, żeby cię nazywano pedałem, to po prostu nie chodź na takie parady. No ja nie byłem na paradzie. Ja nie byłem na paradzie. Ty jesteś dumna. A ty też byłaś obok, to tak jakbyś była na, bo byłaś w budynku sądu, gdzie akurat pracowałaś, a parada szła obok, więc byłaś praktycznie nie na paradzie. Nie szła koło mnie, myślałam, że będzie szła i nie szła koło ty, mnie. A widziałaś, że Meller był na paradzie, naczelny Playboya? Z filmika tylko. Tak, no widzisz, więc siedział obok w kawiarni, więc oczywiście automatycznie był na paradzie, więc oczywiście pedał, prawda? Tak. A ja. Ale bo, wszystko jasne. Ale jest bo tutaj na... mówią, że ja jestem dywota. Świat prawicy jest taki prosty. To, ale nie, bo dywota, że mi tak przeszkadza to lizanie. Dobrze. No naprawdę, to heterofobia. Poza mnie granice. Jesteś heterofobem. Dobranoc. Już. Dobranoc. To była Becia, moja zdradziecka żona. Może teraz taniec szkieletów w końcu się uruchomi. O, jest, jest, jest. Posłuchajcie, to piękne. Takie szkieletowate. Dobrze, to niech się rozpędza, a tymczasem z nami jest na antenie Maciej. No, cześć Martin. Cześć, cześć, cześć. Wczoraj w radiu usłyszałem taką dziwną, znaczy w audycji w radiu usłyszałem taki dziwny temat. Jedna z feministek powiedziała, że kobiety, jak przepuszcza się kobietę w drzwiach lub płaci się za obiad, to jest objaw seksizmu ze strony mężczyzn i to jest naganne. A co to jest seksizm? Rozróżnianie płci? Czy co? Tak. To źle? Że rozróżniam płci? Czy nie wiem? Że rozróżniam odbyt od macicy, to jest źle? No, według feministek tak. No, ostatnio też... Jak powiem proszę Hanna, pani, to jest seksizm też. Ostatnio też Hanna Gronkiewicz-Waltz się oburzyła, jak ktoś o niej powiedział, że jest kobietą. A, było, tak, pamiętam. Jakaś była taka troszeczkę, no, nie ucieszyła się. No. Dobra, to wszystko, co chciałem powiedzieć. No dobra. To dzięki. Fajna audycja. Pozdrawiam. Dzięki. Dobra, był Maciej. Słuchajcie, kontestacji audycji pełnej dzisiaj werwy, bo wyszło na jaw dziś po raz pierwszy taki coming out mój wyszedł, że okazało się, że no, jestem nie dość, że komunistą, to jeszcze ponoć gejem. A tymczasem na czacie ludzie sobie rozmawiają. Na przykład ktoś, a to znów Becia, pisze, że nie będę rzucać petardami Hugo, ale omijam takie pary wielkim łukiem. Czy jest nasz na czacie Hugo? No to czemu nie dzwoni i nie prowadzi razem ze mną tej audycji? Ja nie wiem. Dobrze, można dzwonić sobie pogadać w tych wszystkich kwestiach. Kto jest za prawicą, kto jest za lewicą? Ja bym bardzo chciał, żeby ludzie tutaj się deklarowali, po czym się tłukli, a najlepiej możecie się wyzywać, możecie się kląć, a ja będę potem zbierał trupy i się śmiał z was wszystkich, z góry na dół. Tak naprawdę powiem, ale to tak, tak cicho powiem, żeby nie zdradzać, mam tak samo w dupie jednych i drugich. Ale to ja to nie, tak głośno powiem, że jak to nie tutaj jest, ja będę bronić tu geja. A jak przyjdzie tam, mówi, jak to bronisz geja, to powiem, a jak to, ja jestem prawicowiec. A to, to przyjdzie gej, mówi, jak to prawicowiec, ty faszysto, powie. A drugi, to ja powiem wtedy, no i tak dalej. Aż się teraz tu będę tak wszystkich jednych na drugi napuszczał i potem jak się ci debile wszyscy wyrżną, wytłuką sobie ryje, po prostu się pozabijają na tych ulicach, to przyjdę, spłukam krew, i będę mógł wreszcie coś budować z ludźmi, którzy nie chcą się kłócić jakieś pierdoły, tylko chcą rozmawiać, chcą normalnie żyć, nie wiem, pracować, produkować coś, usługi jakieś robić i tak po prostu sobie żyć, żeby było fajnie. I tak, żeby była zabawa, tak, żeby były zewnętrzne oznaki radości, do których ja przywiązuję ponoć wagę niepotrzebnie. No a jednak przywiązuję. No właśnie tym się różnię od chyba innych wolnościowców innego gatunku. No to jakim gatunkiem wolnościowca jesteś? Może nie jesteś wolnościowcem, może masz inne poglądy. Też zadzwoń i pogadaj. Chodź, pogadaj, pogadajmy. Właśnie ktoś dzwoni przed chwilą, nie zdążyłem odebrać. Ale zadzwoń jeszcze raz. Dzwoń. Dzwoń. Na 222-195-321 albo kontestacja kontestacja.com. Znaczy przez Skype'a kontestacja.com. O, zadał mi pytanie człowiek z 681228 się nazywa. Mówi, Martin, to kim jesteś w sprawach obyczajowych? W sprawach obyczajowych to ja zawsze mówiłem, kim jestem. Jestem chrześcijaninem fundamentalnie wierzącym w Biblię. Ja wiem, to jest teraz szokujące i zaskakujące, jak człowiek fundamentalnie wierzący w Biblię może mieć takie poglądy, że idzie na marsz gejów. No wiecie jak? Tak jak Jezus, for goodness sake. Jego tak samo nazywali przyjaciel celników i dziwek, nie tak o nim mówili? Dokładnie tak samo miałem przyjaciel gejów, to chyba jestem dobrym uczniem tego Jezusa w takim razie. Bardzo mnie to cieszy, że mnie właśnie tak określają. No, także, bo ktoś to mówi, że ja się przejmuję, ja się cieszę. Waldek dzwoni i jest na antenie. No, witamy. Cześć, Marcin. Cześć. Słuchaj, ja ci chciałem powiedzieć, dawaj. A propos tego, że mówisz, że jesteś tutaj takim pedałem, już wszyscy to mówią. No. No, to co ty mówiłeś w ostatnim odwyku? Że? W tej blondynce? Coś tam? Operacja jakaś? Że się chce zmienić na blondynkę? No wiesz, no, to podejrzane jest. Tak. Był taki pomysł, bo był. Miałbym więcej widzów jako blondynka, tylko wideo by trzeba wtedy robić. No ale jakieś kobiety pewnie też oglądają. No też, ale nie myślisz, żebym miał, jakby wzrosła tutaj słuchalność kontestacji, gdybym miał, byłbym taką śliczną blondynką, z bardzo ładnie, harmonijnie ułożoną, prawda, takie tutaj. Ja, pewnie, żeby ci wzrosło, no. No i to jak? No i właśnie, no mam pecha. A jakbym te piosenki jako panienka śpiewał, taka właśnie ładna? W ogóle, już bym był dawno w Opolu, w Sopocie, wszędzie. No kurczę. Dwie płyty bym już wydał, w Empiku by były. Znaczy już no, zrobiłem dwie płyty, ale nie ma ich w Empiku. A tak by były. Książki by ci wydawali. No, byłoby. No. Tak to jest. Lipa. No, zadumaliśmy się. No. No to dobranoc w takim razie. No. Zasmuciłeś mnie trochę. Dobranoc. Dobranoc. To był Waldek. A tymczasem na czacie rozpęta się rozmowa o Biblii. Klosze, nie wiem dlaczego pyta, Martin, żyjesz już ponad 2000 lat? To są właśnie tego rodzaju pytania, które mi zadają na stronie sam wiesz której i sam wiesz kto zadaje te pytania. Znaczy ty wiesz, bo ja nie mam pojęcia, bo się nie podpisał. a strony mówić nie będę, bo nie jest tego warta. Nie powiem, chociaż to jest... Kiss Blader. Dobra, to powiem. Kiss Blader mówi. Siemasz, Martin. Cześć. Słuchaj, zarzuciłeś taki temat na temat, czy a propos promowania tradycji. Tak, no. No i ja jestem zdania, że promowanie tradycji jako takiej jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że tradycja bez, znaczy tradycja jest tak silnie połączona z kulturą danego kraju. Jeżeli kultura danego kraju nie jest w stanie obronić sama swojej tradycji, no to nic nie będzie w stanie obronić. Znaczy, obronienie tej tradycji może wymagać jakichś aktywnych działań, a nie tylko bycie pasywnym, więc ja rozumiem, że można też promować i tradycję jakąś. Czemu nie? Ale tradycje kultywują ludzie, nie? Więc... Tak. Jeżeli tradycja jest ściśle połączona z kulturą danego kraju, no to ona jest obecna w życiu codziennym, tak? To na co dzień tam jakoś tam jest to obecne. No rozumiem i argument. I tego tak. Używają, a jeżeli tego nie używają, znaczy jest to niepotrzebne i to jest takie wciskanie tego na siłę, nie? No może coś w tym jest, rzeczywiście, chociaż nie wiem, czy kulturę da się, znaczy nie kulturę, tradycję da się tak rozpatrywać, czy to jest kwestia potrzeby w ogóle, bo właśnie to w ogóle nie wiem, do czego może być potrzebna tradycja, w takim sensie, znaczy, że potrzebna, no. To przypuszczalnie jest to rodzaj takiej tożsamości narodowej, nie? No, jakoś to narodowej jest od razu? A czemu narodowej? No, to takie tradycje niezwiązane z narodem też, nie? No, na przykład jakie? Choinka. Co to ma wspólnego z narodem? Na no, Boże dobra, a to jest taka kultura, powiedzmy, taka już bardziej szeroko europejska, bo tak stąd się wzięło, bo głównie z Niemiec, no nie? Tak, ale też jest, nie? No tak, jest. Ale to jest taki import już między krajami, nie? Ale to... Zresztą każda kultura narodowa też jest importem, bo narody kiedyś powstały. Kiedyś nie było Polski, przypomnę, ani narodu polskiego też kiedyś nie było. No ale też było mnóstwo tradycji, które potem umarły, bo ludziom przestało być to potrzebne, nie? Chociażby czarna polewka, nie? Albo, tak. Albo jakieś tam oficjalne poznawanie się rodzin przed było, tak, ślubem dwóch stron, nie? Tak, że było, albo było szkodliwe, albo samo umarło, albo nie wiadomo dlaczego. Czasami nie było potrzebne, na przykład tradycja wysyłania widokówek zanika i pewnie zginie kiedyś, bo teraz wszystko jest elektronicznie. No i no może teraz... i przykro, no ale ja wiem, czy to jest sens tego na siłę to promować na przykład? No właśnie o tym mówię, że to jest bez sensu. No może masz rację, No. No to tyle miałem na razie. Dobra, dzięki, dobry, good point też powiem. To był Kiss Blader i miał good point. A wy słuchacie... Słuchacie kontestacji? Dobrze, pójdźmy sobie jakąś normalniejszą muzyczkę, ale ja tutaj mam jeszcze przerywniczek. Wszyscy ołtarze za mości I na czacie Tomasz zapytuje, geje też mają tradycję? O, dobre pytanie, ja nie wiem, nie pytałem nigdy, a zapytam przy jakiejś okazji, czy mają tradycję? Nie wiem, czy mają tradycję, no nie wiem, żeby wejść przed, nie, że przed wejściem na przykład do domu trzeba się pochylić w geście podnoszenia mydła, czy nie wiem, jakie mogą być tradycje gejowe. Może są jakieś, ja nie wiem, może mieli jakichś bohaterów takich, nie, w sensie takich, że wyzwalaczy, albo nie wiem w ogóle, jakie mogą być. Znaczy, ja wiem, że tradycje to sobie zmonopolizowała ta narodowa taka prawica i oni chcą powiedzieć, że teraz tradycje to są nasze. Jak mówimy o tradycjach, to chodzi o naród. Ale co wy, gówno, prawda? No, w ogóle. Krawiec dzwoni. Witamy, Krawiec. Szczerze. Cześć, witam ponownie. No, tak. Chciałbym króciutko tylko powiedzieć coś Zdrastwuj w temacie, który jest całkowicie pewnie obcy w większości kontestatorom. Mózg? Nie, feminizm. A, tak, bo większość nie zna kobiet tutaj. Tak, to jest coś, co pewnie większość osób tutaj śmieszy i można porobić sobie z tego jaja, ale ja niedawno skumałem, o co chodzi takim babkom, jak na przykład Szczuka. O co? Im chodzi ogólnie o to, żeby... Słuchajcie, no powiem na przykładzie, bo to najlepiej jest zrozumieć. Wyobraźcie sobie, że podchodzi do was, powiedzmy, taki Kaczyński... chwyta was za łapę i siłą was, siłą tą łapę tak ciągnie i zaczyna cmokać i ślini się tam. Jeszcze beknie czasem. Nie, coś tam tutaj puści, bąka. Obrzydliwe, naprawdę. Laski sobie tego w dzisiejszych czasach za bardzo nie życzą. One nie traktują tego jako jakieś. Ja też takie... nie. Ty byś też życzył? No też nie właśnie. I rozumiem ją. No to jest obrzydliwe. No. A wiecie, czemu tak się Tusk z Kaczyńskim żrą? Bo kiedyś go pocałował w rękę Kaczyński przez pomyłkę. Do tej pory mam uraz obaj. Ja pamiętam, że było coś takiego, że to Szczuka pocałowała Kaczyńskiego chyba. Kogoś chyba... pocałowała, tak w odpowiedzi. A to fajne było, bo fajne, pokazała, no. że pan nie szanuje moich światopoglądów, to ja nie szanuję pana. I było fajne. No, ciekawe, co on wtedy czuł, nie? No, pewnie się czuł trochę zakłopotany i... Nie, ale ona miała rację. W tym, już tak poważnie mówiąc, z takiego punktu widzenia, że powinno się szanować drugiego człowieka razem z jego poglądami. Więc jeżeli feministka mówi, że nie chce, żeby mnie całować w rękę, to nie masz jej całować w rękę. No, to jest taki minimum szacunku wymagane między ludźmi, jakie człowiek powinien mieć do drugiego człowieka. I żadne poglądy nie powinny stać ponad tą zasadą tutaj. Tak myślę. Dokładnie. Wydaje mi się, że to jest taki archaizm, który już powinien trochę... A nie, czemu ładny jest. Zależy, kto to robi i jak. Myślę, że tutaj jest bardzo ważne wyczucie. Jeśli widzimy, że kobieta jest bardziej taka staromodna, jakaś tam, no powiedzmy, z Radia Maryja, nie? No to wiemy, że sprawi jej i to przyjemność, bo ona czuje przyjemność w tym, że w drugim mężczyźnie widzi takiego właśnie rycerza i... Myślisz, że młody mnie? Też to sprawi chyba się, poczuć jak dama, jak lady. Treat me like a lady. Powie. Kwestia wyczucia, ale no... A potem powie, przywróci na osiedle do swojego chłopaka ziomala i mówi, ty to nigdy mnie nie całujesz w rękę, ty ch... No, on mówi, taki ce to nie będę szanował, ty k i... Nie? A potem ona, ty ch... I tak się potem, prawda, wymieniają. Kwestia wyczucia. Trzeba jednak trochę sobie... Trzeba brać pod uwagę drugą osobę, a szanować jej poglądy. A ludzie typu Kaczyński to są właśnie ludzie, którzy nie biorą pod uwagę tego, co druga osoba myśli. No dobra, a ludzie typu Marsz Tradycji i Kultury? A co to jest za cholerstwo? A ci, co protestowali przeciwko Marszowi Równości z kolei, temu drugiemu cholerstwu właśnie. No ścierają się ze sobą, teraz różne światopoglądy i kwestia tego, Ale nie o to pytam. Czy według ciebie oni też mają problem z tym i ten, jak Kaczyński i reszta? Pewnie trochę tak. To jest takie narzucanie. No i jesteś komunistą, wiedziałem, że tak będzie. No, no jest. No i przyznasz, i tym zdaniem pokazałeś, że trzeba o tobie pisać teraz artykuły na sam wiesz jakiej stronie, przez sam wiesz kogo. Mówiąc, że jesteś lewakiem, po prostu skręcasz w lewo, krawiec skręca w lewo, koniec. Taka jest tytuł audycji, krawiec skręca w lewo będzie. A w sumie każdy penis jest taki lewoskrętny, znaczy u większości. Czy każdy penis, którego masz, tak, jest lewoskrętny, to ja się zgadzam. Ciekawe, z czego to się bierze, nie? Że każdy penis jest lewoskrętny. Nie wiem, że jak jadłeś w młodości może dużo orzeszków solonych albo coś innego. No ponoć u niektórych ta lewoskrętność jest zbyt duża i nawet muszą sobie to chirurgicznie Znaczy, że rozumiem, że jak wchodzi ten penis, to że wpada w ruch wirowy, taki odwrotny do wskazówek zegara, w lewą stronę, skręca? Czy Powiedzmy tak, no penis jest już tak lewoskrętny, że kobiecie zaczyna to doskwierać. O. Ojejku, tak masz? To może się da naprawić. Znaczy ja powiedziałem, że ja tak mam? Nie, ja tak powiedziałem. Ty tak masz? Ja tak mówię. W każdym razie, słuchajcie, no ludzie, starajcie się nie być tacy jednostronni i może nawet wziąć z tego lewactwa coś tam dla siebie. Za daleko się posuwasz. No i posunę się jeszcze dalej. No, nie bądźmy za bardzo w lewą stronę posuwasz w lewą stronę. To przez tą lewoskrętność posuwasz teraz. Słuchajcie, powiem teraz coś na poważnie. Wydaje mi się, że kontestatorzy są akurat taką grupą, która jest na tyle inteligentna, że stać ją na to, aby wziąć od siebie z różnych ideologii to, co jest najwartościowsze, a nie skupiać się tylko na jednym i kisić się we własnym jakimś tam środowisku i tak dalej. No. dlatego mi się to podoba, bo widzę tutaj taki potencjał i uważam, że szanse są na to, aby stworzyła się właśnie taka grupa, która jest w stanie wziąć do siebie to, co jest wartościowe i z lewej strony, i z prawej strony, i stworzyć coś ciekawego. A nie sądzisz, że powinniśmy się połączyć z takimi marszami tradycji i czegoś tam zapomniałem? Kultury, no tak, tak. Kultura, o kulturze łatwo zapomnieć w przypadku tej grupy trochę. Tak słowo się nie nasuwa tak na myśl za bardzo. Może nie tyle połączyć, co po prostu nie być tacy jednostronni i wiesz, no chodzi o to, żeby po prostu kierować się jakimś tam racjonalizmem. Po prostu słuchać wszystkich i już, no. Brać to, co dobre od każdego, jeżeli coś tam jest. Myśleć, a nie kierować się jakimś tam fanatyzmem, nie? Dobra, okej. Dzięki. No, na razie. To był Krawiec. A tymczasem na stronie człowiek, który się nie podpisał, bardzo chce, żeby go przeczytali, dlatego 3 razy aż powiedział takie zdanie. Homo równa się grzech, równa się rozmowa o nich, równa się promocja grzechu. Martin, ja uciekam, nara. Dobranoc. Ja już nawet nie wiem, czy on żartował, czy mówił poważnie, bo ja trochę tracę rozeznanie. Mam nadzieję, że wy nie tracicie trochę. Dobra, o czym jest ta rozmowa, bo ludzie na czacie trochę nie rozumieją do końca. Nie, no bo zaczęła się, to jest przedłużenie znowu, pierwszej godziny audycji, w której ja się nabijałem, ale oto co ja widzę na tej stronie, sam wiesz jakiej, znowu sam wiesz kto, pewnie ten sam, albo może kto inny, ale po stylu sądząc chyba ten sam, znów napisał następne rzeczy. Tym razem czytelnicy korespondent.pl krytykują Martina Lechowicza. Cóż za atak na Martina, bezprzykładny atak. Z prawym sierpowym dostałem w ryj. Prosto w ryj dostałem. No i mamy, co mamy teraz? Aż se poczytam, dobra, a co tu piszą tym razem o mnie? Po pierwszym artykule pod tytułem Kontestacja skręca w lewo. Teraz z kolei czytelnicy korespondent.pl krytykują Martina Lechowicza. Ilu ich jest? 2. No więc, nie, przepraszam, aż 4. To 5! Oh my goodness, 5. No nie, dla tej chyba strony 5 osób to jest dosyć duża liczba, widzę, że warto o tym aż artykuł pisać. Jasny piorun, czym oni się zajmują w ogóle? No i co jeszcze? Spotkała relacja filmowa Martina Lechowicza. Para Równości spotkała się z ostrą krytyką czytelników korespondent.pl, serwisu powiązanego z Kontestacją. I dziwi się tu autor prawdopodobnie, że mnie jeszcze nie wyrzucili z tej jego kontestacji. No, raczej by było trudne, bo bym się musiał sam z niej wyrzucić. No, ale zaraz, a tak z ciekawości sprawdzę, jakie tam opinie i oceny ma ten mój komentarz. Ta moja cała, może to nie był reportaż, tylko nagranie o tej całej paradzie równości. 77 komentarzy. 88 osób jest. Podoba im się, 21 im się nie podoba. No, czyli nawet taka nijaka trochę. Dobrze, o czym teraz się, do czego się poprzypierdziela? Ale ja lubię, ale mi się to podoba. Zrobimy tak, że ja będę tutaj prowadził audycję, a w międzyczasie ten anonim, co to pisze, na tej sam wiesz, której stronie, on będzie pisał następne bluzgi. Powinien teraz dać taki tytuł. Na przykład, tacy uczestnicy czata podczas audycji na stronie www.kontestacja.com krytykują Martina Lechowicza i dać na przykład cytat tego człowieka z numerkiem, co ja też nie podpisał. To będzie zachowana tradycja niepodpisywania się. Że to najpierw to słowo, to zdanie takie, że o, zacytujcie, homo równa się grzech, równa się rozmowa o nich, równa się promocja grzechu. O, to i to by zacytować można w artykule. Jakie słabo na mnie jadą, po prostu słabo. Ja bym siebie tak objechał, że po prostu wszyscy wiedzieli, że jestem komuchem. Chociaż teraz też bez sensu, bo właśnie powiedziałem, że nim jestem. Jestem komuchem starym, co prawda młodym, ale starym, bo komuch zawsze musi być stary, nie? Komuch to stary komuch. No i co tam... Nie, przepraszam sobie. Uwaga, Martin Lechowicz, bla, bla, bla. W ogóle nie analizuje, kto bierze udział w tej paradzie. A to trzeba jakoś analizować, no? Nie. Nie dostrzega nawet za sobą na jednej z jadących platform polityków SLD. Nie? Nie wiem, a jacy byli? No ja nie dostrzegam polityków SLD, bo ja nie znam polityków SLD, bo mnie gówno obchodzi ta partia. Więc ja nie wiem, kto jest z tej partii. Przepraszam bardzo. Nie wiem. Nie zwracam uwagi. Co mnie to obchodzi w ogóle? SLD, kogo to teraz dzisiaj obchodzi? No, tak, ale jak mogłem nie zauważyć? Przecież jest na relacji ta cała, nie? Była tam SLD. Filmowałem to, co mam nie zauważyć? Wiem, że była. No, co mam o tym gadać cały czas? SLD jest, mam się podniecać tym. SLD było, hej, ale wiecie, co było SLD? I tak będę bredził przez 10 minut, że SLD było, to jest propaganda, to lewica jest, to jest komuniści. Bo jak nie będę się tak wydzierał i gadał obsesyjnie cały czas o tym, że jak nie będę gloryfikował pod niebiosa tych cudownych, fantastycznych chłopców, patriotów, szerzących kulturę i tępiących grzech, to znaczy, że jestem komuchem, no. Przecież to jest łatwe, prawda? No, dobrze, dobrze. Dzwoni Piotr. Niech dzwoni. Piotr może coś powie. Piotr, witamy Piotra. Halo? Halo, kontestacja już jest. Halo, halo? Tak, tak, wszystko działa. O, super. Witam wszystkich. Słuchaj, ja tak słucham tej waszej audycji, to no bardzo fajna. Mojej właściwie tylko. O, no ale też różne osoby dzwonią. A, tak. No. I bardzo ciekawa sprawa, że ci wszyscy wielcy prawicowcy i konserwatyści tak naprawdę gówno wiedzą o wolności. No, przepraszam za słownictwo. Nie, ja to samo powiem i powtórzę po tobie. Ci ludzie gówno wiedzą o wolności. Nie wiedzą, o czym mówią, uważam. No naprawdę, bo ich argumenty są takie, że jeżeli jakiś tam 1000 homosiów sobie będzie biegało po ulicach Warszawy, to małe dzieci się zdemoralizują. Albo, co jeszcze śmieszniejsze, że na przykład jakiś dorosły może się nawrócić na gejostwo. No, wybaczcie, no ale to już jest absurdalne, no. To jest absurdalne. No. Jak można twierdzić, że pod wpływem jakiejś parady ktoś tam zmieni swoje poglądy czy orientację seksualną? No dajcie spokój. No nie, oni się tego jakoś boją panicznie, a to... No bo to oni po prostu jest, się boją wszystkiego, co nie pasuje do ich światopoglądu. Ale czemu tak panicznie? To jest jakaś mikroimpreza. 1000 osób ledwo przyszło, impreza przez rok organizowana. No to powinni po prostu iść do domu i zignorować, a nie przychodzą tutaj, krzyczą jeszcze tam, że tu Biedroń. Robią im większą reklamę, niż to wszystko jest warte. Jeszcze dokładnie mają obsesję. Jeszcze szum robią wokół tak, tego. A jak ja coś krytykuję, idiotyzm, wiele idiotyzmów, które tam po drodze są, to na mnie najeżdżają z gębą, że jestem lewakiem, bo co? Bo myślę, bo mam oczy. Ludzie. No, to ja mam tak samo. Ja kiedyś na Facebooku miałem taką małą sprzeczkę z różnymi z nowej prawicy. Często z nimi sobie tak tam debatuję i naprawdę, chociaż mam nawet na moim profilu logo tej nowej prawicy, bo taka akcja jest, to oni byli skłonni mnie normalnie, nie wiem, jakoś uznać za komunistę czy za kogoś innego, tylko dlatego, że dla mnie nie jest dziwne, że 1000 osób może sobie chodzić po mieście, no. Więc oni chcą ich pozamykać? No nie, ja się odcinam niniejszym właśnie od ludzi, co mają taką postawę, o której mówisz, no. No tak, i jeszcze na zakończenie ja chciałbym zaznaczyć, że w tej nowej prawicy nie tylko są ci zapyziali konserwatyści, niech oni to mają pod uwagę, że tam są liberałowie i libertarianie. No ale jeżeli... zaraz przestaną być, bo ich powyrzucają jak tak dalej. No właśnie, jeżeli za własne nie chcą... zdanie, bo... Jeżeli nie chcą się pozbyć połowy swoich ludzi, to niech zaczną trochę też i patrzeć na to, co my twierdzimy. No ale właśnie się chyba chcą pozbyć. Właśnie się pozbyli Radia Kontestacja, które rośnie bardziej dynamicznie niż cała reszta razem wzięta. Ostatnio w każdym razie. Właśnie od początku rośnie. To wiesz co? I no co? No to jesteście zadowoleni? No proszę bardzo. Róbcie sobie dalej sami. No bardzo fajnie, tylko że no pozbędą się połowy ludzi, a jeżeli tak będą robić, to my się weźmiemy. Stworzymy coś swojego i no dobra. My tworzymy coś swojego, on się nie będę oglądał na tych ludzi przecież. No, no tak, no ale tu akurat mi chodzi już o taką polityczną akcję, bo zaczyna się od radia, a potem skończymy na Sejmie. I tyle. Dobra, to wszystko, okay, co chciałem powiedzieć. Dzięki. Dzięki wielkie. No, słuchajcie, Radio Kontestacja, można dzwonić. Ja odbieram wszystkich, jak leci, ale ostatnio, znaczy teraz, nie ma dużo telefonów, w pierwszej godzinie były. No, bo ja wtedy mówiłem więcej o swoim byciu gejem i odsłaniałem ciemne strony życia geja oraz kryptokomunisty. No, ale ten drugi tekst widzę, kiedy to? To dopiero co się pojawił, świeżutki. Cytuję ludzi z korespondenta, którzy tam komentowali to nagranie z jakimś w ogóle zaangażowaniem godnym większej sprawy. Znaczy, dobra, jak ja puszczałem ten materiał, to ja wiedziałem, że będzie ten tekst, taki idiotyzm się zrobi, że ludzie zamiast po prostu posłuchać, pośmiać się i wzruszyć ramionami i tyle, to zaczną nagle rozkminiać, kto jest jakim komunistą, lewakiem, kto ma jakie poglądy, że to oburzać się. jak ci się ludzie pompują w ogóle, jak żaby. Normalnie, nie wiem, to jest, się czuję jak ktoś, kto dmucha żabę. Tyle, że żabą to są albo ta lewica nawiedzona, albo ta prawica nawiedzona. I mi jest absolutnie wszystko jedno. Jedni i drudzy są naprawdę warci siebie. Mówię, bardzo mi się to podoba, że się żrą. Policję bym odesłał do domu i niech się leją po mordach. Wszystko mi jest jedno. Niech jedni drugich wyzywają. Aż wszyscy wylądują w szpitalu, to może im przejdzie. Może zaczną sobą gadać, może ochłoną trochę. Przestaną się głupoty gadać, wyzywać się. Albo się wsadzać do szufladek. Tak jak Jarosław Olszak, widzę tutaj, wspierający korespondenta, napisał tak. To komentarz był. Panu Lechowiczowi dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. Słuchając relacji, odniosłem wrażenie, że słucham jakiegoś kryptolewaka! Wow! I wszystko jasne! Jej! To wszystko jest komuniści, kryptokomuniści się chowają w takich tutaj kontestacjach. Wiadomo przecież, że o to chodzi. Dobra, ktoś inny pyta. Żałosna relacja, tu się akurat zgadzam. Podziana wulgarnym językiem. O, tu się nie zgadzam. To nie było wulgarności. Z puentą godną bełkotu dziewczyny z kontest klubu. Okej, okay, dobra, nie, dobrze. Dobrze. Co tam powiedzieć jeszcze? O, tu mi się spodobało bardzo. Komentarz widzę. Fajne, fajne. Wiem, że takie narcystyczne fascynowanie się tym, co o mnie piszą, ale wczujcie się trochę w to, ile jest zabawy z takich, potem czytania takich komentarzy. Tadeusz, na przykład Olszewski, mówi tak. Panie Lechowicz, słucham pana, panie Tadeuszu. Jeszcze kilka takich relacji i masz pan robotę w TVN na 100%. No, Bóg panu błogosław za dobre słowo. Mam nadzieję naprawdę, że w końcu jakiś wolnościowiec, człowiek z poglądami wolnościowymi się dostanie do TVN-u i dostanie program. Bóg zapłać panu. Mam nadzieję, że pan proroczo to powie, bo wie pan co, w Tok FM już byłem. Wie pan dlaczego? Bo nie pieprzę od rzeczy ciągle, jakichś farmazonów, nie krzyczę nam na ludziach, nie wyzywam ich od różnych tam faszystów, pedałów i innych, tylko normalnie gadam z ludźmi, nawet jeżeli opadam głupoty i się z nimi w ogóle nie zgadzam, to da się ze mną gadać, bo nie gadam wszystkich pseudo, krypto, lewicowcy, prawicowcy, tacy są źli, poszufladkować i zwyzywać, bo tego nie robię. Więc mam nadzieję, że w TVN-ie też będę. Bardzo dziękuję, bardzo bym chciał, powiem. Czemu nie? Pewnie by mnie w końcu wywalili, nie? Ale why not? Bylebym mógł powiedzieć gdzieś takie, jakie mam poglądy, powiedzieć ludziom, ludzie, nie wierzcie za dużo państwu, państwo powinno być minimalne, państwo jest po to, żeby pilnować porządku, albo załatwić jakieś rzeczy dotyczące bezpieczeństwa, no i tyle. Właściwie, a resztę możecie zrobić sami. Weźcie życie w swoje ręce. Tak bym powiedział, bo to mówię od początku i nic się nie zmieniło. Co jak mi to dadzą powiedzieć, to sobie bardzo chętnie pójdę do TVN-u, nie? Czy ty byś nie poszedł? Pewnie byś nie poszedł, bo to zła telewizja lewacka i ten Tok FM taki zły jest i wszyscy, kurde, są tacy źli, tylko my tacy, kurde, dobrzy. Klosza zapytuje, czy Martin, czy jest jakiś zapis twojej rozmowy w Tok FM? Bo w szpitalu byłem wtedy. O, to przykre. Więc jest, tak? Gdzieś jest chyba na stronie Tok FM, a jak nie ma, to ktoś... to gdzieś jest na stronie www.nawalony.com pod którymś tam wpisem. Gdzieś jest. W komentarzu ktoś dał linka. A jak nie, to Krawiec nagrał, zdaje się, chyba. Może wrzuci na czata. Czat jest na stronie chat.kontestacja.com. Dobra, kończymy tą audycję, że zobaczę, ile ludzi słucha. Dzisiaj dużo ludzi przyszło posłuchać, jak sobie pokrzyczę. A bo tutaj przychodzą tacy ludzie w czwartki właśnie, to w czwartki przychodzą ludzie, co lubią posłuchać, jak się coś dzieje chyba. Dobra, nie wiem, jakie macie zdanie tak naprawdę. No ludzie, co dzwonią, to akurat dzwonią ci, co mają jakieś mniej więcej zbliżone, jakoś tam słuchają je i stwierdzą, że mam trochę racji. Niektórzy mówili, że trochę mam inne zdanie, ale jakoś nie chcą dzwonić ci, co mają całkiem inne. Nie bójcie się tak naprawdę, nie przejmujcie się tym, że się tak krzyczę, emocjonuję czy coś. Każdy może. Luzu trochę i tego, dystansu. Rany. Ja naprawdę wszystkich lubię. Nawet jak uważam, że jak gadam o tych prawicowcach, że są agresywni czy coś, nie znaczy, że ja od razu czuję do nich nienawiść ideologiczną. Ja nie rozumiem w ogóle takiego pojęcia jak nienawiść ideologiczna. To jest chore w ogóle. Człowiek, który ma poglądy wolnościowe, nie powinien mieć żadnych ideologicznych, emocjonalnych uczuć takich postaw właśnie emocji dotyczącej poglądu. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Dobra, dzwoni ktoś inny. Radzio dzwoni. O, witam. Kontestant. Cześć, Martyn. Ja chciałem tylko wyrazić swój sprzeciw nieutożsamej ruchu wolności z nową prawicą, bo tam padło takie zdanie, no, że się odcinasz od nich przez to. Ja chcę tylko powiedzieć, że ten ruch wolności, mając w misji łączenie środowisk prawicowych, sam się niedawno odciął od Korwina i od nowej prawicy, także... No czekaj, a który ruch? Kongres nowej prawicy się odciął? Nie, kto? Nie, ten ruch wolności, ten, który ciebie teraz krytykuje, to on się też niedawno odciął od nowej prawicy, od Korwina, bo powiedział, że nie będzie z nimi współpracował, bo Korwin coś tam powiedział. To oni się od wszystkiego odcięli, bo na stronie właśnie tej, o której mówiłeś, promują kampanię Janusza Korwin-Mikkego. No ale kilka... I tępią UPR też... No to ja już nie wiem, za kim oni ja są. Ja też nie wiem, za nikim. Właśnie wszystkich wyzywali już możliwych. Wszystkich. No chyba tak. Co do jednego. Super, jesteśmy w dobrym towarzystwie. Nawiasem mówiąc, był wpis Janusza Korwin-Mikkego na blogu, gdzie jego też wyzywali gdzieś tam. I on też tam zaznaczył, że żeby nie mylić tej strony ze stroną taką właśnie sympatyzującą z kontestacją, to chyba były Contest Club albo... Nie, wszystko jedno. Ruchwolności.pl, że to jest właśnie ta taka normalna strona i nie mylić ją z tą tutaj org należy. No, oni nie wiem, oni mają chyba za zadanie wprowadzić jakiś, nie wiem, jakiś rozłam czy jakieś zamieszanie. No to... Ja myślę, że to oni mają za zadanie wyjść na kompletnych idiotów i liczą tylko na to, że nikt nie powie głośno to, co ja właśnie dzisiaj mówię w audycji. Tyle chciałem powiedzieć. Nie utożsamiam ruchu wolności.org z nową prawicą. To jest zupełnie co innego. Dobrze. Pamiętajmy o tym. Jeżeli to rzeczywiście tak jest, to dobrze by było. Mam nadzieję. No to hej. Dzięki wielkie. No i więc słuszne spostrzeżenie. Dobra, ja już muszę opanować, żeby potem powrzucam wszystkich do jednego wora, a się okaże, że głupoty zrobię i będzie mi też głupio. Dobrze, także kończmy ten temat. Kończmy wstydu oszczędź. Beret mówi, Martin, taka audycja była potrzebna i że dzięki za ten tydzień, zrobiłeś bardzo wiele, by pokazać, na czym polega wolność. Dzięki. O, właśnie. To właśnie to, że kontestacja gromadzi ludzi, którzy rozumieją, na czym polega koncepcja wolności i nie tylko mówią o tej wolności w poglądach, ale też w praktyce ją pokazują. Czyli no po prostu polega wolność na tym, żeby dać każdemu powiedzieć. Wolność słowa nie polega na tym, żeby mówić tylko o wolności, a wszyscy inni zakazać im mówić, albo w ogóle nie powinno ich być, albo wyrzucić ich, albo cokolwiek tam, to nie jest wolność. No, także to, że tutaj to radio zgromadziło tyle ludzi, którzy rozumieją koncepcję wolności, to jest bardzo, bardzo podnoszące na duchu i to mi daje cały czas motywację, żeby prowadzić to radio, bo sami widzicie, że dużo jest dookoła takiego maniactwa strasznego. Ludzi bez dystansu, którzy promując wolność, a przynajmniej tak mówiąc, o poglądach wolnościowych, zachowują się jak absolutnie wrogowie tej wolności. Takie jest ich zachowanie. Co z tego, że poglądy mają słuszne teoretycznie, kiedy w praktyce robią dokładnie odwrotnie, no. Także myślę, takich o tych ludziach trzeba w końcu powiedzieć głośno. No ja rozumiem, jak chcę też współpracować z każdym, rozumiem dyplomację, ale czwartkowe audycje, moje audycje akurat, ja mam dość tego. No, jak chcesz powiedzieć prosto i jasno, no sorry, z ludzi, panowie, z niektórymi z was nie da się gadać. Już, nie da się z wami gadać, nie będę z wami gadał, nie będę z wami współpracował, aż wam przejdzie, może. Dzwoni telefon, to ja odbieram, witamy. Kontestacja, ostatnie minuty drugiej godziny dzisiaj. Halo? Halo, halo. O, już, działa. No, mam z tej strony. O, witam. No, ja się tak zastanawiam, czemu ty się tak dziwisz, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Gdzie tu jakieś pieniądze są? To jest mentalność, no, nie pieniądze. No ale czego oni się domagają? Kto? No, którzy? Dzieje, na przykład. No, co tam manifestują. Gdyby nie chodziło o pieniądze, to co, po co oni by to robili? Po co by wydawali te pieniądze? No po to choćby, żeby nie czuć się gorszym człowiekiem na przykład. No, ja potrafię to zrozumieć, bo ja też jestem inny. I to na przykład o to, że nie jestem katolikiem. Wiesz, jak trudno jest nie być w Polsce katolikiem, tylko jakimś heretykiem na przykład. Więc ja rozumiem to, że oni się mogą czuć gorsi, a oni są normalnym obywatelem tak jak każdy inny. Więc ja potrafię to zrozumieć, ich podejście z tego punktu widzenia. A że o pieniądze innym chodzi przy okazji czy coś tam, to pewnie też chodzi, wiadomo. Widziałeś kiedyś, nie wiem, manifestację ateistów? Nie, bo ich się nie tępi. Ich jest tak dużo tutaj, że wiesz. No tak właśnie to powiedziałeś przed chwilą, że niewierzącym albo coś takiego. Protestantów się tępi, ale oni są... Protestantów, no. Świadków Jehowy na przykład, ale oni ideowo się nie ten... Nie mają takiego podejścia, no, żeby manifestować akurat. No właśnie. Ale tępi ich się, nie? No, bo dragim pary albo coś, no nie wiem. No. Nie, ich zasady nie... przewidują, że oni nie wolno im manifestować ani zaangażować się w politykę. A gejom, gejom mogą, więc się angażujemy akurat. Po prostu są lepiej zorganizowani i już. No tak, ale jednak chcą jakieś prawdy z tym urzędem i tak dalej. No chcą, wiem. Znaczy ja tylko zakładam, że jednak im chodzi o ideologiczno takie mentalne sprawy, a nie tylko pieniądze. Pieniądze też, no wiesz, tam jest dużo ludzi, więc różnym o różne rzeczy chodzi, nie? Wszystko byłoby fajnie, gdyby to było za nasze pieniądze, nie? Tu masz absolutną rację, że tu się rzeczywiście zgadzam. No. Także to jest złe, ale to mówię wszędzie i zawsze, że robienie takich imprez za pieniądze miasta, przymusowo zabierane w podatkach, nie powinno w ogóle mieć miejsca. I nie interesuje mnie, czy to są geje, czy prawica, lewica, środek, czy cokolwiek innego. Masz rację. Jak najbardziej. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. No to ileż to kosztował ten kordon policji? No to jesteś. A to musiały być straszne pieniądze, rzeczywiście. No właśnie. A to już jest głupota samego miasta, która wysłała niedorzeczne ilości policji na tą imprezę. Tak. Nie, no gdyby nie było, że ja ich tam gnębię, czy też znam ludzi, mam przyjaciół i którzy są, no niby się uważają za gejów, ale nie wiem dlaczego, no po to za gejów, czy znaczy w sensie takim, po tego podziału, taki homoseksualista, gej, prawda, no. Po co im te pieniądze, no nie, znaczy tych aktywistów nie rozumiem, tak. No aktywiści chyba właśnie oderwani są od tych, kogo mają reprezentować, jak to często bywa z aktywistami. W związkach zawodowych jest to samo, że czasem w ogóle nie słuchają interesów, nie słuchają tych, kogo mają reprezentować. Tak samo politycy, to robią swoje, a nie słuchają wyborców. No to pewnie tam też jest, no, tak. Politycy to wiesz, robią to po to, żeby mieć powód, by istnieć. Też tak. Poczuć się lepszy, zarobić przy okazji. Ja tam słuchałem wcześniej to z Fiorem, żeście rozmawiali właśnie do tego, tak się odnoszę. Mhm. Też było ten. No, to wiem, o co chodzi. No, zgadzam się, że te instytucje takie państwowe, małżeństwa i tak dalej, to jest jakiś absurd. Mm. No tak, państwo to nie jest sprawa państwa i tu się zgadzamy chyba wszyscy. Tak. Państwo się nie powinno tym zajmować. To tu się można zgodzić, chociaż się możemy nie zgodzić z wieloma rzeczami z panem Januszem, że socjalizm walczy z problemami, które się sam stworzył, prawda? No walczy. No, nie było ich po prostu, kiedyś nie było tych problemów z homoseksualistami, bo po prostu sektorzyści, o które można było walczyć, a oni widzą jakby, że ktoś rozdał karty i próbują grać. Masz rację, no po prostu homoseksualiści nie mieli czego żądać od państwa, bo państwo nie interesowało się takimi problemami. To nie były jakieś kwestie państwowe. Nie było koryta, do której się można podłączyć z jakiegoś powodu. No, tak i jest. Tak dalej. A potem państwo się wszystkim zaczął zajmować. Dobra, okej, dzięki. Pozdrawiam. Hej. Dzięki wielkie. No także, cieszę się a propos tego człowieka, co na czacie mnie skomentował, że ktoś docenia, że chodziłem do tego Talk FM-u. Myślicie, to tak łatwo? Być w otoczeniu ludzi, którzy mają kompletnie inne poglądy, a mój rozmówca był bardzo fajny, muszę powiedzieć, jako człowiek. Taki fajny gość, fajnie się mi z nim gadało na korytarzu. Naprawdę bardzo sympatyczny gość, no tylko trochę głupoty zaczął gadać. Jak gadał o tym kryzysie, to mnie wcięło, bo ja już nie wiedziałem, jak mu odpowiedzieć. No nie. Hugo mówi na czacie, ja też chcę, by Ruch o mnie napisał. To Hugo, no to dawaj, musisz być na tutaj, się pokazywać, filmy robić, kontrowersje siać, a nie siedzisz tam z tyłu, tak dyplomatycznie, nie powzywasz nikogo. Hugo kiedyś, tutaj objadę go, Hugo to kiedyś miał taki okres jazdy na nacjonalistów w różnej maści, czy tam takich patriotów zagorzałych, i go to tak podnerwiało i pisał swoje, co myśli na ten temat, także może by wrócił do tej tradycji, bo akurat okazja się nadarza. No, to coś zobaczymy, co potem o tobie napiszą, tak. No, ale no, dobra, to tyle chyba powiem, będę kończyć, nie? Chodźmy, bo flaszkę kończmy i do domu, jak to mówili na psu, na psa, na psy? Na pochybel! Najgorsze jest, że ja nie mam bladego pojęcia, jak w ogóle zatytułować teraz tą całą audycję, pierwszą i drugą godzinę. Nie mam pojęcia. Jak ma ktoś pomysły, to piszcie jeszcze przez ostatnie minuty na czacie chat.kontestacja.com, jakie walnąć fajne tytuły tych audycji. Powinny być krótkie, dosadne. Jak to tytuły? No wiecie, jakie są tytuły. No, takie ciekawe, w miarę pasujące do tematu. Walcie jakieś typy, a ja tylko powiem, że pamiętajcie, kontestacja to jest forum, gdzie naprawdę można pogadać. Jest naprawdę unikalne radio, jak słychać właśnie, nie? No, gdzie jeszcze można w taki sposób pogadać sobie albo szerzyć poglądy bez tego całego zapieklenia się takiego. No, także pamiętajcie, że radio istnieje, póki wy żyjecie. Jeszcze kontestacja nie zginęła, póki my płacimy. Bo można na stronie znaleźć taki napis sponsoruj. I to jest dla ciebie napis. Sponsoruj, naciśnij tam i wyślij dychę, albo wyślij ile tam chcesz, co jakiś czas. No, jak słuchasz długo, no, tak naprawdę wiecie, to nie jest żaden obowiązek ani nic, ale fajnie jest wspierać coś, co jest fajne, co wam się podoba. Ja się tak nauczyłem. To naprawdę jest fajne uczucie, bo czujesz, że bierzesz w czymś udział, że jesteś zaangażowany. Także ja kiedyś w ogóle, jak zakładaliśmy kontestację, to nie za bardzo wiedzieliśmy, czy ten model się sprawdzi. Taki typu Radio Maryja, nie? Bo, no nie wiem, no wiecie, zawsze jak coś sprzedaje, no to sprzedajesz, to takie pewne. A tutaj to radio nadające za darmo, nigdy niczego, do niczego nikogo nie zmuszamy. Ktoś daje, to daje, ktoś nie daje, to nie. Ale każdy nadaje, każdy ma takie same prawa, może wejść na czata, zadzwonić, każdy. No więc, a okazało się, że się sprawdza. Ja myślę właśnie dlatego. Ludziom jest potrzebne takie radio, potrzebne jest forum, gdzie można pogadać. Potrzebują kogoś, kto może powiedzieć głośno to, co myślą też. Potrzebny jest też radio, do którego można kogoś zaprosić i pogadać z kimś, nie, że kogoś w ogóle tak z zewnątrz, żeby posłuchał takiego gościa, który mówi w miarę jakoś fajnie albo przynajmniej ciekawie na tematy wolnego rynku, ekonomii, wolności, minarchizmu, czy tam jak ktoś chce to nazwać, gdzie są też różni ludzie i można się i pokłócić, mają takie różnice nawet, na przykład jak tutaj. Nie, fajne jest, no ja myślę, że dlatego kontestacja działa i się rozwija. No, dobrze, to co powiedziałem. Aha, no to bo to miało być takie zachęcenie, żebyś dorzucił się. Bo dorzuć się, poczuj się częścią, poczuj się całością z nami, poczuj się razem, razem, bo trzeba, bo łączyć trzeba, a nie dzielić. Panie prezydencie, czy pan wspiera kontestację? Nie, bo my chcemy łączyć, łączyć, a nie dzielić. No widzę, że są słabe dosyć tytuły na czacie póki co. Homostacja. No już, no niezłe, niezłe. Kreator jeszcze powiedział, kochaj geja swego jak narodowca polskiego. Nie wiem. TW Lechowicz, nieznane fakty. Ona, pedal stacja. Jest to takie brutalne, to musi być takie subtelne, wiecie. Takie subtelne. Takie, wiecie, takie... Gay Martin. Nie, to tak, nie wiem, nie, w ogóle nie o to chodziło. Wydanie główne, audycja Knypa Hugona. To by był dobry tytuł. To może Hugo użyje w poniedziałki. Dobra, no nie wiem. O, no, takie tytuł audycji. Na lewo ode mnie jest tylko ściana. Ta-da! To może być dobre. Dobra, kończymy. Kończę hymnem. Proszę wstać do hymnów, zresztą różnych krajów hymnów, żeby pokazać, dlaczego Polska jest największa i najważniejsza, prawda? I ci, co głoszą jej chwałę, są najbardziej najmojsi i najnażsi są. To kończymy. Wychodzimy!